de dufe, le se apleacă cu crengile la pământ și mă-ntreabă de ce plâng. Taci, puicuță, nu mai plânge, draga mea, căci mai sunt voi nici pe lume. Fie voi nici ca iarba, dacă nu e ne-i ca geaba. S-a dus pur departe, draga mea, două dealuri ne desparte, două dealuri și-o pădure și-o grădină. S-ar tăia, draga mea, murele de s-ar mânca, să-mi fac și eu drum prin ea și să mă să-mi fac și eu drum prin ea și să mă duc la Neica.